Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 12 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były europoseł PiS Ryszard C. spędzi noc w izbie zatrzymań. Na razie nie postawiono mu zarzutów. Synoptycy ostrzegają przed ulewami, które mogą wystąpić w południowo-zachodniej Polsce. Polscy europosłowie chcą specjalnego posiedzenia Komisji Parlamentu Europejskiego w sprawie zaostrzonych niemieckich kontroli na granicach. Były europoseł PiS Ryszard C. został wyprowadzony z siedziby prokuratury w Katowicach. Na razie nieznane są szczegóły przesłuchania. Ryszard C. trafił do katowickiej prokuratury po 19:00, jego żona 2 godziny później. Prowadzone przez CBA oraz katowickich prokuratorów śledztwo związane jest z nieprawidłowościami i podejrzeniem korupcji w prywatnej uczelni Collegium Humanum. Żona zatrzymanego polityka jest pracownicą tej uczelni. Szkoła miała oferować wybranym osobom możliwość zakupu dyplomu MBA, które pozwalają ubiegać się o stanowiska w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Hydrolodzy spodziewają się od rana trudnej sytuacji wzdłuż rzek na południowym zachodzie Polski. IMGW wydał ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia dla Dolnego Śląska i województwa opolskiego. Ulewy mają objąć całą zlewnię Odry. Trwa przegląd niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej na Odrze i mniejszych rzekach dotyczący przyjęcia dużych opadów i fal wezbraniowych, mówi rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman. Przygotowane są także wszystkie wielofunkcyjne zbiorniki z zlewni rzeki Odry. Gotowy do pracy jest również suchy przeciwpowodziowy Polder Buków oraz zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny. Mamy nadzieję, że tej wody nie będzie na tyle, ażeby uruchamiać te obiekty hydrotechniczne i wymiernie ścinać falę powodziową. Niemniej jednak są one na to przygotowane i gotowe do pracy. Służby techniczne usuwają też przeszkody na rzekach utrudniające spływ wód. Jest wniosek o zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Parlamentu Europejskiego w sprawie zaostrzonych niemieckich kontroli na granicach. Debaty na Komisji do Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich zażądała polska delegacja w Europejskiej Partii Ludowej, do której należą deputowani PO i PSL. Inicjatorem był europoseł Bartłomiej Sienkiewicz. Trudno sobie wyobrazić, żeby nie było takiego posiedzenia, skoro największy kraj Unii Europejskiej właściwie bez zapowiedzenia tworzy system kontroli na wzdłuż swoich granic, co jest kłopotem dla wszystkich i chcielibyśmy poznać powody. Mam nadzieję, że to nie jest to, co się podejrzewa, że to jest paniczna reakcja rządu w Berlinie po przegranych wyborach w Saksonii i Turyngii. Jeśli tak rząd w Berlinie będzie reagował na kolejne klęski, to jaka jest różnica między partią, której się tak boją, a nimi? W wyborach do Turyngii na początku miesiąca zwyciężyła antyimigracyjna i prorosyjska Alternatywa dla Niemiec. To pierwsze zwycięstwo tej partii w wyborach do Landtagu. W rozmowie z Polskim Radiem Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że odpowiedzią na problem migracji powinno być wzmocnienie granic zewnętrznych Unii, a nie tworzenie granic wewnętrznych strefy Schengen. Donald Trump przegrał debatę prezydencką z Kamalą Harris. Taka opinia dominuje w Stanach Zjednoczonych. Wskazują na to pierwsze sondaże przeprowadzone po debacie kandydatów demokratów i republikanów. 63% respondentów wskazało na Kamalę Harris, a 37% na Donalda Trumpa. Także korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski zwraca uwagę, że sztab byłego prezydenta nie ma powodów do zadowolenia. To jest powszechna opinia, to była najgorsza debata Donalda Trumpa. Ma on bardzo duże doświadczenie, ponieważ to była 7. debata prezydencka Donalda Trumpa. Harris udało się sprawić, że Donald Trump zamiast przedstawiać te najmocniejsze argumenty, które podpowiadali mu doradcy, czyli skupić się na gospodarce, wskazywać na inflację, wysoką imigrację do Stanów Zjednoczonych i problemy z tym związane. Zamiast eksponować te kwestie, no to spierał się o to, kto ma więcej widzów na swoich wiecach wyborczych. Mówiąc zresztą nieprawdę, że Kamala Harris przywozi autobusami na swoje wiece ludzi. Mówił o tych psach i kotach zjadanych przez migrantów. Chwalił się, że Viktor Orban ceni go jako przywódcę i to miał być dowód na to, że jest ceniony wśród liderów światowych. To nie było to, na czym sztabowi Trumpa zależało. Organizatorem debaty była telewizja ABC. Format był taki sam jak czerwcowego pojedynku Donalda Trumpa z Joe Bidenem. Debata odbywała się także bez udziału publiczności, a gdy jeden kandydat odpowiadał, drugi miał wyłączony mikrofon. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana ma być pogodnie na wschodzie, a na pozostałym obszarze pochmurno i będzie padać deszcz. Najintensywniej na Dolnym Śląsku, w Opolskiem, Wielkopolsce, Łódzkiem i Kujawsku-Pomorskim. W centrum i na południu lokalnie możliwe burze. Na zachodzie i w centrum od 12 do 17 stopni, na wschodzie do 24. Autopromocja.

Już nigdy nie pójdę na kebab i będę nieustannie żywił się jajecznicą. Hey yeah. Nieustannie będę żywił się jajecznicą, a jednak czasem serce zadrga i zaskowycze niczym hiena nad piwicą. Yeah, yeah. Zaskowycze jak hiena nad piwicą. Bo to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło baraniny. Oh yeah. Bo to dzisiaj, właśnie dzisiaj zabrakło baraniny. Kebab w cienkim cieście, po nocach mi się śni, po nocach mi się śni. Kebab w cienkim cieście, dajcież dzisiaj mi, o proszę dajcie mi, o. Kebab w cienkim cieście, po nocach mi się śni. O, di-di-di-di-di. Kebab w cienkim cieście, dajcież dzisiaj mi. Końcówka In The Sky to jest dopiero fragment, który robi wrażenie tak samo jak ta hiena nad pilicą. 13 minut po północy, Nocna Polska. Zazwyczaj tę audycję prowadzi Tomek Żonda, ale jest teraz na wywczasie tak zwanym, więc pozdrawiamy Tomka. Irena Dan realizuje audycję i tak będzie do godziny drugiej, a dzisiaj jest z nami w studiu gość. Ja nazywam się Michał Żołądkowski i witam pana, który nazywa się Mariusz Nałęcz-Nieniewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan dziennikarz muzyczny przez wiele lat, ale przede wszystkim gitarzysta, a także wokalista znany z kilku zespołów, o których dzisiaj sobie porozmawiamy na pewno do drugiej. Z kilku zespołów, bardziej jako gitarzysta, a z jednego jako wokalista. O, to od tego pierwszego to zaraz zaczniemy, a jeżeli chodzi o grupę Zacier, masz jakieś wspomnienie, prawda? No właśnie, mam znakomite wspomnienia z Zacierem, bo z jednym z zespołów, w którym grałem, akurat z Chocolate Spoon, zabieraliśmy kasetę Zaciera w trasy, bo to był jeszcze czas, kiedy w samochodach słuchało się kaset. Muszę powiedzieć, że były to bardzo wesołe podróże. Hajle Selassie na motorowerze i tak dalej. No. Wciągało czasem? No, na maksa. Na maksa, tak? No to zacznijmy od tego twojego głosu, bo zazwyczaj słyszymy brzmienie gitary, a tutaj głos marionety. Zespół w którym roku powstał? Przypomnij? To był początek 90. lat i udało mi się wtedy złożyć taką dość zjawiskową ekipę, bo na basie grał Robert Brylewski, na bębnach Piotrek Stopa, Żyżelewicz. Gitary dograł mi solowe Piotr Szewczenko, który przez kilka lat grał w tym czasie chyba z Edytą Bartosiewicz. No i znakomity klawiszowiec Jacek Korzeniowski, też od Edyty, od wielu innych zespołów, oddziału zamkniętego i tak dalej. No więc... Edytę usłyszymy na pewno do drugiej. Zresztą zrobimy tak, że to marionety teraz, wspomniałeś Roberta Brylewskiego, a później... Brygada Kryzys. Który utwór? Bo niektóre utwory, proszę państwa, to nasz gość dzisiaj wybrał. No z przyjemnością usłyszę po raz kolejny to, co czujesz. No to w takim razie teraz w programie trzecim Mariusz Nałęcz-Nieniewski, nasz dzisiejszy gość, marionety. Ty mówisz. patrzy tak, jakby czuł. Ja po prostu wiem. Zamykam oczy i udaję, że mnie nie ma, że nie ma ciebie, nie ma mnie i nic nie stało się. I nie mów nic, że to nie było tak. Nic nie mów, proszę, nie mów nic. I gdyby mogło się to jeszcze stać, nie mam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. muzyką i stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. Trzy minuty po północy. To, co czujesz, to co wiesz, że to niezmiennie Trójka, Polskie Radio. Proszę Państwa, Nocna Polska, ta audycja do drugiej. Mariusz Nołęcz-Niewski cały czas w studiu, niezmiennie będzie do drugiej. Jeżeli chodzi Mariuszu, bo mówią na mieście, że ty w chórkach coś robiłeś. Tak, ale to może o tym po tym, bo teraz jeszcze chciałem powiedzieć. Chcesz wrócić do Roberta. Chcę wrócić do Roberta, bo no jest jakiś związek między tymi sesjami dwoma, bo Marionety nagrywaliśmy w Złotej Skale i dokładnie w tym samym czasie Robert w Izabelinie nagrywał Kosmopolis Brygady Kryzys i bardzo często było tak, że Robert wracał z nocnych sesji w Izabelinie, bo akurat tak sobie wymyślili, że nagrywać będą nocą przy rozstawionych świecach w studiu. No, Robert był takim mistrzem różnych takich fajnych sztuczek paraszamańskich. Klimatycznych. Tak, i to działało, muszę powiedzieć. Naprawdę był w tym świetny. Czasami przyjeżdżałem do niego do domu na Pańską, gdzie z jego cudowną żoną Vivian i z córeczkami czekałem. A Wojek Robert... Mario, tak? Bajki opowiadał. Tak, to czytałem i bajki czasami, jak było trzeba, tak. I Robert wpadał, szybkie śniadanie i jechaliśmy do Złotej Skały, żeby nagrywać marionety. No takie to były czasy. A jeszcze, żeby było zabawniej, to rzeczywiście w tym samym czasie zacząłem grać na gitarze w zespole, który pojawi się za chwilę i który wystartował z piosenką z tekstem angielskim, bo lider tego zespołu śpiewał po angielsku przez całe życie. Potem zaczął śpiewać po polsku, do czego go namówiłem, ale to pierwsze nagranie, które się pojawiło w radiach w całej Polsce wtedy, co było naprawdę dużą niespodzianką. Jeszcze tutaj powiedzmy, że gitara to jest jedno i wróćmy do tego, co powiedziałem trochę wcześniej. No tak, że... Mieście mówią, dementujesz, że w chórkach też twój głos słychać? Potwierdzam. No to słuchamy w programie trzecim. Tak było. Chocolate Spoon. Hey ho! Rock and roll. Down, down the rings, back in town.

Proszę bardzo. Tak. Zdolna bestia. Jak z nim rozmawiałem, to potwierdził. Wystrugałeś sobie kiedyś jakiś instrument? Nie wiem. Słuchaj, wystrugałem sobie kiedyś... W sposób przerabiałeś coś. Winchestera. Jak byłem kowbajem. Dobrze, a jeszcze wracając do Lecha Janerki, coś tutaj na tak zwanym poza anteniu masz jakąś anegdotę. Tak, przypomniałem się historia, jak uciekałem z zajęć, ale też chciałem jeszcze a propos tego utworu, bo to jest utwór, który no moim zdaniem jest takim, który zasługuje na wielkie uznanie. Zresztą pamiętam, że to był utwór, który był na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Dobrych 7-8 tygodni tutaj Lech wyśpiewywał to, co wyśpiewywał. Ale on był rozczarowany tym, że ten numer nie został takim naprawdę przebojem, bo był przekonany, że tak właśnie będzie. Ja go bardzo lubię, dlatego pomyślałem, że możemy go dzisiaj przypomnieć. A jeśli chodzi o uciekanie z zajęć z prawa rzymskiego, to tak się złożyło, że żeby być na koncercie Klausa Mitwocha, który dopiero co wygrał ogólnopolski przegląd młodych talentów. Takie były festiwale. Azyl P i Klaus Mitwoch. I Klaus grał na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego i niestety musiałem, bardzo przepraszam, niestety nieżyjącego już... Opuścić zajęcia. Tak, profesora. W trybie pośpiesznym. Tak, żeby zobaczyć, co to się tam wyrabia. Byłem w pierwszym rzędzie pod sceną, no i naprawdę te wszystkie ekwilibrystyki słowno-muzyczne podziwiałem. Było znakomicie. Dobrze, to tyle o Lechu Janerce. To teraz sobie zagramy. Macierzysty zespół twój, tak? Jeżeli masz porównać rewolwer czy marionety, to bliższy... nazwa i w ogóle klimat bliższy tobie, to który? Nie potrafię tego, wiesz, nie, chyba nie można w ten sposób. Wtedy to po prostu był taki moment, że miałem właściwie gotowy materiał i z nim przyszedłem do Roberta Brylewskiego właściwie, spodziewając się, że on powie, że nie ma czasu, bo jest strasznie zajęty, bo gra w 5 zespołach, bo tak było. On posłuchał 2 utworów i powiedział, świetne, nagrywamy. Po czym przyszedł stopa i powiedział, to ja też. No i tak właśnie powstała cała płyta Oni My. Czas pomiędzy tymi zespołami to jest mniej więcej 30 lat, tak? No właśnie, właśnie. Z tym, że z rewolwerem historia jest tego typu, że sesja nagraniowa do pierwszej płyty, do płyty Retrolux, to były jeszcze lata 90. Ale przydarzyło mi się coś takiego, że zaginęła taśma. Naprawdę takie rzeczy się zdarzają. Kiedyś myślałem, że to jest po prostu bujda na resorach wymyślana przez managementy zespołów, a moja taśma po prostu wylądowała w kartonie podczas przeprowadzki z kasetami VHS. I byłem przekonany, że straciłem te nagrania i po latach je znalazłem i wróciłem do nich. Więc tu jest taka historia. Jest tak, że na przykład w rewolwerze wykorzystujesz te nagrania, które kompozycje, które stworzyłeś tam x lat temu? Tak było przy pierwszej płycie, przy Retroluxie. Natomiast to już są, w tej chwili mam nowe nagrania, które robię też z trochę innym składem i... No właśnie, można posłuchać, co z tego wynika. To wrócimy do tego tematu, a teraz się trochę dotlenimy. Przypomnij, jaki zespół teraz pojawi się na antenie Trójki? Rewolwer. Rozedrgane, wyrwane, odchłani, fragmenty kliszy niewywołane. Jak upiorny zbiór, lutą czarnych chmur. Hej, wybierz z siebie wyzwolenie. Hej, wybierz z siebie przesilenie. Hej, siebie oczyszczenie, tlen na kolejny dzień. Jak złogi z podłogi zamiecione nałogi, depresje, sugestie, cała armia blizn, ciche bestie. Jak upiorny zbiór, klucz od czarnych chmur. Hej, wybierz z siebie wyzwolenie. Hej, wybierz z siebie przesilenie. Hej, wybierz z siebie oczyszczenie. Tlen na kolejny dzień. siebie wyzwolenie. Wybierz siebie przesilenie. Wybierz siebie oczyszczenie. Tlen na kolejny dzień. Wybierz siebie wyzwolenie. Wybierz siebie przesilenie. Siebie oczyszczenie, tlen na kolejny dzień. Tlen na kolejny dzień. Tlen na kolejny dzień. Tlen. Trójka. Mam dziś i czuję w sobie, że nie dotrwam jutra. SMS, krótki list, że czekasz, piszesz mi. Mówiłem wczoraj, że ciągle szukam. Dzisiejszej audycji Kebab w cienkim cieście i grupa Zaciera, tutaj Songbird Głodny. Proszę Państwa, od dziś w Łodzi Great September Trójka oczywiście na miejscu. Mnóstwo audycji, między innymi na przykład dzisiaj od 16 zapraszamy do Trójki Katarzyna Borowiecka właśnie z Łodzi Great September. Proszę słuchać. No i również artyści, którzy, niektórzy pojawią się do godziny drugiej, którzy pojawią się na tym właśnie festiwalu. Tymczasem wracamy do gościa, Mariusz Nałęcz-Nieniewski. Mówiliśmy o marionetach, było trochę o Chocolate Spoon, o utworach i artystach, których cenisz, lubisz, a teraz też epizod, tak to można powiedzieć, w grupie Partizan. Ile to było lat? No właściwie to był taki kilkuletni epizod, także to trochę trwało. No ale zważywszy na to, że grasz ile, 40 lat? No, 3-4 lata, ach, może więcej tak naprawdę. No to jest epizod. Dobrze, możemy się tak zgodzić. Dobrze, dobrze. No właśnie, jak to było z tym Partizanem, bo to też nasz kolega, też radiowiec. No właśnie, niejaki Paulus von Kiński. Tak, Paulus, który wtedy akurat w Kińskim nie miotał ogniem, ani nie robił żadnych innych ekstremalnych rzeczy. Bo to już było Partizan po jego drugim zespole, czyli Multisite? Czy to jakoś... Tak, tak. No, przez przypadek właściwie się spotkaliśmy i okazało się, że jakby mieli jeszcze jednego gitarzystę w zespole. To by nie zaszkodziło. No właśnie. I skończyło się to... Który jeszcze umie śpiewać w chórkach. Homeopatia, no tak było. No właśnie. I powiem szczerze, że jest jedna rzecz, która daje... Jeden minus całej tej historii jest taki, że nagraliśmy też drugą płytę, która nie została wydana. I ona leży w szufladzie. I cały czas zastanawiam się, co z tym zrobić, bo głupio chwalić swoje rzeczy, ale mogę powiedzieć, że po prostu naprawdę szkoda. I coś takiego się wtedy wydarzyło, że zrezygnowali, właściwie Paulus zrezygnował, tak to trzeba powiedzieć, z ciągnięcia tego. Mhm. Może kiedyś da się namówić jeszcze, żeby wydać przynajmniej te nagrania, bo one naprawdę są tego warte. Pisał świetne teksty, nagrywaliśmy naprawdę fajne rzeczy, a na pierwszej płycie Homeopatia pojawiło się między innymi nagranie Berlin. I tego właśnie utworu słuchamy teraz w programie trzecim. Tylko zarobię pieniądze, od razu wrócę. Nie jest podobne, a inni są ludzie. Wieczorem za oknem spokojnie przechodzą cienie. Wieczorem patrzę, gdzie byłem i skąd przyszedłem. Tak bardzo bym chciał napisać, że cię kocham. Tak bardzo bym chciał napisać, że cię kocham. Tak bardzo bym chciał napisać, że cię kocham. Tak bardzo bym chciał napisać, że cię kocham. Kolejny dzień w Berlinie. Dawno nie piszę do domu i oni nie piszą. Przestaję mówić słowami, już mówię ciszą. Tu żadnych znajomych nie mam i nie chcę poznać. Tu nawet niebo jest inne, nikt go nie kocha, nie kocha. Tak bardzo bym chciał napisać, że cię kocham. Tak bardzo bym chciał napisać, że cię kocham. Tak bardzo bym chciał napisać, że cię kocham. Tak bardzo bym chciał napisać, że cię kocham.

flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. 3,5 minuty do pierwszej. To jest jednak w klimacie nocy. Świetny wybór, proszę pana. Bardzo dziękuję. Flota Zjednoczonych Sił WW. Mariusz Nomęczyniewski, gościem audycji. Proszę coś powiedzieć. No, mogę powiedzieć, że miałem... Specjalnie taką zawiechę zrobiłem, bo powiedziałeś, że masz tutaj też opowieść związaną z WW. I taką, ponieważ jesteśmy tutaj na żywo, live. Proszę bardzo. Jest opowieść. Opowieść jest taka, że miałem przyjemność być na ich pierwszym koncercie w klubie Stodoła. Wszystko tak naprawdę zaczęło się, moim zdaniem, od tego, że powstał kiedyś zespół Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys, który, no niestety, z tego co pamiętam, poza oczywiście nagraniem zjawiskowej płyty Świnie, zagrał chyba dwa albo tylko trzy koncerty. Byłem na tych dwóch warszawskich i muszę powiedzieć, że podczas tego koncertu po raz pierwszy usłyszałem, jak Wojciech Waglewski śpiewał tam między innymi utwór Czerwony deszcz, i jak zaśpiewał, to no jaszczurka przebiegła mi po plecach i będę to pamiętał do końca życia. Tak, to było coś niesamowitego. No i w efekcie tego wszystkiego myślę, że Wojciech Waglewski dał się namówić do śpiewania, założył WW. Wtedy w składzie był Milo Curtis, jeszcze pamiętam, Andrzej Nowicki na basie i Wojtek Morawski na perkusji. No, od razu było słychać, że zespół... Czyli Karaku. Zjawiskowy, tak, też słynny Karaku. Niestety już, tak, świętej pamięci. Zjawiskowy basista. Tak przy okazji, a co ciekawe, on w dwóch nagraniach Chocolate Spoon zagrał na basie. Tak, to się wszystko plącze, a teraz się wszystko jeszcze tak dobrze zaplącze. To teraz wyprostujmy w takim razie i no rozplączmy, ponieważ Rewolwer znowu, kolejny utwór twój, bo to jest tak, muzyka i teksty są twoje. Tak, ale to nie będzie znowu takie proste, dlatego że w tym utworze pojawia się solówka, którą ułożyłem do kompletnie innego utworu, ale kompletnie innego. A potem, gdy ułożyłem ten utwór, pomyślałem, że... Ta solówka pasuje. Że po prostu będzie idealna i nie wiem, czy jest idealna, ale tak zostało i ten utwór pojawi się za chwilę. Tak jak było śpiewane wcześniej, to co czujesz, to co wiesz, tak też robisz. I to jest jeden z tych utworów z tej taśmy, która zginęła, ale się na szczęście potem po latach znalazło. Czyli z czego słuchamy, proszę pana? Rewolwer za ciebie. A na gitarze też Jan Pęczuk. Chcesz uwierzyć, musisz się odsłonić. Wiem, że to niełatwe, rany jeszcze bolą, wciąż nie zagojone. Patrzysz na mnie, a ja nie wiem, czemu miałbym wiedzieć za ciebie.